जाने खुदा मनवा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो जुदा तोरी ना साथ मेरा। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जानिया दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना।